nefislerine zulmederken meleklerin canlarını aldığı kimseler ölümü görünce teslim olurlar. Biz hiç kötülük yapmıyorduk, derler. Melekler de onlara şöyle cevap verirler. Hayır. Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir.